طيب انت ماليزيا كاتكا هيلي منين يا الامام الشافعي رحمه الله تعالى بيا ام يتاجا كاتكا وباندي وكهيميزا هيلي جنبولا اداب الامام الشافعي رحمه الله تعالى علي وليزوا كيف شهوتك للادب يعني ميل قلبك vipi kumili kwa moyo wako katika upande wa adabu ukoje umemili kiasi gani moyo wako katika upande wa adabu jawabu alilotoa al-imam akawaambia asma'u bil harf minhu harf ina makusudio mengi katika kiaweza kutaja akakusudia kalima kusudia jumla nzima pia harf anasema ninasikiliza mimi ninayasikia maneno katika adabu naweza nikasikia jambo fulani limeelezwa katika adabu mimma lam asma'u katika lile ambalo sikuwahi kulisikia kabla ya hapo nikalisikia fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tata'atta'amu bihi vinatamani viungo vyangu vyote viwe na masikio sawa vifurahi katika kusikiliza hilo mimi nasikia kwenye masikio yangu jambo fulani la adabu basi viungo vyangu vya mwili mzima vinatamani vingekuwa na masikio kwamba kila kiungo kikasikia kila kiungo kikasikia namna ninavyoona raha kusikia katika mambo ya adabu akauliza tena wa kaifa talabuka lahu sasa hiki ndio kitu cha msingi na vipi kuitafuta kwako hiyo adabu yani juhudi unayotoa kwenye kuitafuta ikoje sikiliza jawabu alilotoa al-imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala upa na juhudi alionayo kwenye kutafuta adabu nzuri akasema talabul mar'ati al-mudillati waladaha ni kama kutafuta kwa mwanamke aliyempoteza mtoto wake walaisa laha ghairuhu na hana yeye mtoto mwingine kwanza amemtaja mwanamke udhaifu alionao alafu ana mtoto mmoja alafu amempotea katika kutafuta unatasoma vipi wewe baba achilia mbali tumeelewana labda ongeza na kingine mwanamke akisema mtoto wenyewe ni mmoja tu inawezekana labda mtu mzima hazai au kizazi hana tena hayo utajaza wewe sasa lakini yuko mtoto mmoja na hakuna mwingine alafu amepotea waona juhudi yake kwenye kutafuta yeye ndio hivyo ndio alivyo al-imamu shafi'i kutafuta adabu ili ile elimu ilelewe na ile adabu ikikosekana hiyo elimu nyingi haiwezi kuleta natija ambayo haina pembezoni mwake uzio wa adabu ambayo itaweza kuilea ikitaka kutoka nje mtu anajiona hapana huu muhadhara nimeuandaa lakini lengo langu hapa si lillahi kuna kitu nakitakungoja kwanza nibadilishe waona kama jambo dogo mtu kuweza kujimiliki katika hilo lataka malezi tuyakubali malezi ya Uislamu yale yalionukuliwa na maulama na yale yanotajwa na imma kama hivi ili tufikie natija ya jambo hilo hayo ilikuwa ni sehemu ya kulichagiza tu kwamba tunahitajia zaidi sisi jambo hili sasa basi kuna njia ambazo ni muhimu pia kwa yeyote anayetaka kufanikiwa katika elimu yake. Nikisema kufanikiwa sisemi elimu nyingi, nazungumza kufanikiwa. Ili kama haikuwa nyingi, basi hiyo kidogo pia ufanye nini? Ufanikiwe. Ukipata hiyo nyingi, sawa. Kama haikupatikana Naam, ile kidogo isiwe kidogo ya kuharibu, iwe ni kidogo ya manufaa. Katika juzuu ya tatu ya ile tadhkiratu sami, katika fasuli ya kwanza, wakati anataja fi adabihi fi nafsi, adabu za mwanafunzi yeye mwenyewe, kwa sababu wewe mwenyewe usipojijua huwezi kuwajua wengine, huwezi kumjua shekhe wala thamani unachokisoma ikiwa wewe mwenyewe hujijui. Ajabu iliyoje, nilisikiliza muhadhara fulani kwamba kulikuwa na mkutano kule Riyadh, maulamaa mbalimbali wakutane kwa ajili ya kuna jambo fulani walizungumze na fatwa. Wakatangulia baadhi ya wanachuoni wakalizungumza jambo lile. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alichelewa. Alipokwenda akaambiwa muhadhara umeisha. Nafikiri kwa kama mambo ya fatwa hivi tayari, akasema hivi, jambo ambalo limepita yani katika ile fatwa, akatajua rai fulani, akauliza Sheikh Ibn Baz alikuwepo? Akasema ndiyo alikuwepo, na yeye amesema hivyo. Akasema sawa, mimi nipo pamoja na Sheikh Ibn Baz, ninajua hawezi kuzungumza kinyume na haki, bali kuna muhadhara hasa anaonekana amekaa akaulizwa swali, akasema swali kama hili si mmemuuliza Sheikh siku tatu zilizopita alipofanya muhadhara hapa, akatoa jawabu, akasema sisi tunataka tusikie jawabu lako. Akasema jawabu langu kama jawabu la Sheikh Ibn Baz, kwani yeye sio mwanachuoni? Si angeonyesha makeke yake naye pale? Hakuna kilichomfanya vile isipokuwa adabu, sio mambo ya ilmu. Sasa ile anayo, anaona kiti kile kile, na huenda na rai nyingine pia. Unafikiri anawafunza nini watu katika lile? Achilia wale watu wameona nini pale. Hayo tusifikie elimu ile, huenda na mazingira yalivyo yanaonyesha asilimia hatutofika huko. Mambo ya Allah ni wewe, lakini ni mbali hapo. Ikiwa hata hizo nchi alizoondoka Sheikh Ibn Baz watafuta mtu kama huyo, sisemi kwetu miaka labda huko mbele ya safari, hatujui mambo yatavyokuwa. Na miji ikatawaliwa na dini kama miji ya kizungu pia, wakaja maulamaa yakapatikana, lakini jambo la mbali. Lakini basi kile kidogo tulichokuwa nacho hatuwezi kuitumia ile adabu ile ya nafasi, tukateremsha kwenye kile kidogo tulichokuwa nacho. Sasa basi elimu ndogo na adabu ziwe ndogo, tutanufaisha nini sisi na wenyewe tujinufaika? Naam, tutanufaisha vipi na sisi bado hatujanufaika? Lakini watu wakifikia martaba ya kunufaika, yatakutosha yale maneno yao wanavyozungumza na yale majibu yao na namna wanavyoheshimu wale watu waliopita kabla yao. Bali wanawachuoni wanawaheshimu wale hata watu wasioonana nao, kwa sababu ya salama ya vifua vyao, mioyo yao ili iko salama. Na hili ni katika jambo la kwanza kabisa, mtu kuusafisha moyo wake, kwa sababu ndiyo chombo kinachobeba ile amana. Sasa haitoingia akilini kwamba mimi mwanafunzi nianze kuchukia wewe tu bila sababu, tumechukiana kwenye dini huko, basi tunakuona mbaya kwelikweli. Haya, sababu kwa hiyo elimu imetupeleka, imetupeleka tumesoma tukawasomi kwelikweli, afu ndo natija yake ikakuchukia, ndio elimu ya kweli. Ndio maana tukazungumza katika watu wanaotakiwa kupigiwa mifano katika adabu nzuri, wanafunzi. Lakini hapa akasema katika adabu ya mtu kujijua yeye mwenyewe, maana nafsi yako, maana kujitambua, ujijue wewe ni nani. Wa huwa asharatu anwa'in, akataja aina kumi, hizo aina kumi. Lakini akasema al awwal أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق. حتى أنجفك أبوت أنجتوش أكيندك تكفصل نيجين mwanafunzi adabu za kujitambua yeye au toharishe moyo wake almutaallim huyo kwanza ghish. Sasa ikiwa ghishi hata kwenye vitabu pia wafanya, kwenye mtihani pia ghishi wafanya, na ndio uko mwanzo mwanzo, kwa sababu katika vitu tusivichukulie nyepesi. Wallahi nakuelezeni, tusiyachukulie mambo mepesi. Usijaribu kufanya jambo ovu la batil katika haki, usijaribu ukaona kwamba ah, mimi si mwanafunzi, itafidia kwenye mawaidha yangu, ili Mola wangu atanifutia kwenye mawaidha yangu. Usijaribu hilo, kwa sababu ile adabu ile haihusiani na watu kukuona, ni adabu ya wewe mwenyewe na Mola wako. Hiyo ni adabu ya wewe na Mola wako, sababu moyo wewe ndio unatakiwa uutengeneze. Hata kama mambo mengine hayatodhihiri katika kusoma kwako, yatakuja kudhihiri wakati wa kulingania kwako, ndio yatajulikana kwamba hukusoma kwa ajili fulani, hata kama watu hukusoma nao na hawakukuona. Tusidharau jambo hili, usifanye ghishi, danas, uchafu, ghili, mifundo katika nafsi, hasadi, sui aqida, itikadi mbaya, khuluq, tabia mbaya. Na ndio maana kwa msingi huu utaona watu wakikatazwa kusoma kwa watu wa bid'a. Kweli elimu ipo, lakini ipo kwenye chombo kilimechafuka, pamoja maelezo yake mapana. Lakini kama watu wengine wa bid'a za jamii yetu walivyo, ndio kabisa vile walivyo. Mwalimu wa swali swala tano, wewe wafikiri anakufundishaje mtu huyo? Swala tano za wazi wazi, yukoje mtu huyo? Haya ni maandalizi ya mwanafunzi autoharishe moyo wake na mambo haya, liyasluha bidhalika liqabuli lilmi wa hifdhi, ili asilihi. Usilihi manake ni kutengenezeka katika mambo ya kujitengeneza, ili ile elimu ikubali kwako na wewe pia uipokee vizuri, uweze kuidhibiti, ikufae, watu wanufaike nayo. Kwa sababu kumwacha mwanafunzi mmoja tu, alikuwa anaeleza katika adabu kule za mwanafunzi, kwamba kwa nini as-salaf wakimwona mwanafunzi amielekea walikuwa wanamshikilia. Kumwacha mwanafunzi mmoja ambaye atanufaisha adabu na ilmu na mwongozo, akiwa hai mwalimu na akiondoka, jambo hilo ni bora kuliko jamaa zako wa karibu wale waliokuwa watukufu. Mmoja. Je, Allah subhanahu wa ta'ala katika mikusanyiko yetu katika halakati wakapatikana kumi? Ndio maana jana wakati mazungumzo yale ya Ibn Faida yazungumza kwamba watatafuta mahala watu wa bid'a. Wallahi hata mazingira ukitazama, mwitikio wa da'wa, kweli tukawa wa kweli katika usomaji wetu, tumekusudia dini, mazingira, ilmu, kile tunachopokea, walimu wakatoa juhudi zao, wataka kuzungumza vituo vya sunna, na wingi huu utapatikana Tanzania katika vituo vingine nyinyi mkiangalia, na watu wanatoka kila mkoa. Hii dawa salafia, vile vituo tulivyo navyo, hata kama visiongezeke, maana nchi nzima ukitembea wapatikane watu wa kuvilea, na watu wakalelewa, watu wakarudi kwenye miji. Lillah, utatembelewa, wanafunzi watakuja, na mambo mengine pia utayapata, kwa sababu uko mjini, watu watakubebea vitu, watakuletea pia, si kweli Sheikh? Vitakuja. Hii da'wa hii baada ya miaka kadhaa itakuwa watu wanazungumza mambo mengine, lakini haya tuyakusudie haya katika mwanzo wa kusoma. pamoja na tija hata sasa inaonekana kwa hicho hicho kidogo kabisa dhaifu, lakini kuna baadhi ya sehemu panasomeshwa al-qaida nurania tu, tusikia watu wa bid'a pia waungulika kwa hilo, kwa sababu wao wamekaa na wanafunzi miaka, wapo na ile fasalli li rabbika wanhar, miaka sasa mtu anaona kwamba mbona kijana amekwenda pale anasoma hilo. Haya, ikiwa hiyo al-qaida nurania pia watu wanaweweseka huko katika miji, watu wa bid'a, sikwambii kesho ije fiqhi, mambo ya lugha pale yamesimama, yaje patafika mahala watu wataandika, watafanya taaliki, watu watafanya tarjima, watafanya kadha. Ile dawa salafia inajitegemea katika nyanja zake zote, kama katika miji mingine ilivyokuwa. Kwa nini? Kwa kina Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala alianza vipi na wanafunzi wanne? Sikwambii masala ya network na nini, umeme na mazingira mabaya ambayo wanafunzi wa sasa, ile nyumba yake tukipewa hatulali, hatuwezi, tabia chafya mpaka asubuhi, na ukimaliza ushapana mizigo yako, huyo utawaambia watu ushafika mjini kwamba mimi siwezi dawa. Natija yake ikoje? Sheikh Al-Albani alikuwa na misikiti mingapi? Kuna msikiti unajulikana wa Sheikh Al-Albani ndio akafanya darasa, unaujua wewe? Katika majumba ya wanafunzi wake, angalia wale watu waliotoa. Lakini kwa sababu ya nini? Mioyo yao watu waliitakasa katika kutafuta ile ilmu, wakasilii, wakatengenezeka kupokea ile ilmu na kuidhibiti, na kweli imetufikia. Mtu aoni raha atasema sahahu dhaafa, wala ana kazi nyingine, yeye akisema hivyo tu anaona kweli hiyo dhaifu, kweli hiyo mazali amsema fulani, nendo athamaliza. Allah akaweka baraka ikawanufaisha watu wenye misikiti mikubwa, wenye marakizi kubwa, na akifanya kazi hiyo akifanya nyumbani kwake, na mara nyingine karatasi alikuwa anaokota, kama itakuwa nzuri kuandika hadithi anaokota, anaenda kuandika hadithi. Lakini hili jambo tuwe nalo katika wakati wa mwanzo. Fa innal ilma kama qala ba'dhum, kwa sababu elimu ni kama walivyosema baadhi yao. Hapa tunazungumza sasa katika mambo yanayotupelekea sisi Allah kufanya nini, kutupa ilmu yenye manufaa na nini, na ile baraka ikaonekana. Hili ni jambo la kwanza, kwa sababu elimu hasa uhalisia wake ni kama walivyosema baadhi yao, ni swalatu sirri, ni swala ya siri, wa ibadatul qalbi, na ibada ya moyo, wa qurbatul batin, wa kama la tasihu salatu. Na kama ilivyokuwa kwamba haisihi swala yoyote, swala yoyote ile haitasihi, allati hiya ibadatu aljawarih aldhahira illa bitaharati aldhahir min alhadathi walkhabath, hili maarufu kwamba swala haitasihi mpaka ujisafishe na hadath na khabath. Nguo zako zisafishe najisi, mahala pa kuswalia, mwili wako usafishe. Kama mnavyoona kwamba huwezi kuswali bila ya udhu, wala ukiwa na janaba hautoswali mpaka uoge, wala nguo ikiwa na najisi huwezi kuswalia, utaenda kuibadilisha au utaisafisha. Fakadhalika la yasihu alilmu alladhi huwa ibadatu alqalbi. Angalia mfano aliopiga kwanza, kitu ambacho ni mahsus, tunakijua swali, tunajua mambo hayo, lakini kile kitu ambacho cha maana kilicho ndani, basi kileke kwenye fikra hiyo ambayo unaijua, na iko kiangalie kwa mtazamo huo, illa bitaharatihi an khabithi sifati. Ilmu pia haitusihi, si masala ya kuwa nyingi. Hajazungumzia elimu kuwa nyingi, anazungumzia kusihi kwa ilmu ikakaa mahala panapostahiki, ikatoa natija inayotarajiwa, matunda yenye kutarajiwa, إلا بطهارته إسبقوا وكطهرك قاكه علم أو كطهرش قاكه علم عن خبيث الصفات نصفة نتبية مايا صفة زوجة مايا نتشافو نزوانا قمبا هستهيكي قوانازو منفوزي هي نعلم سهيه نهي نعلم إتكيوتو نتيجة وحدثي مساوئ الأخلاق ورديئها نتبية مايا وإذا طيب القلب للعلم نمويا وتكبسفيشوا كواجين العلم إكا أساسا مويواك أمسفيكا وكتايال كتايال ككبالي كبكي العلم ظهرت بركته ونما إتذهير بركة ذاك سوا ونما نهتقوا بيا علم يتقوى kwa sababu kitu kidogo kitaingia lakini kitafanya nini baraka ikidhihiri kinakuwa kile kitu kidogo pia kinakuwa kikubwa kal ardi kama vile ardi idha tuyibat lizar'i ikisafishwa kwa ajili ya kilimo kulemwa sasa pame umeleta sio greda sio kitu gani ukasafisha vizuri mara nyingine ukatanguliza kutia mbolea sio kadha wanajua wakulima nama zaruha mmea yake utafanya nini utakuwa uzaka utakuwa pia na utakuwa nzuri pia kasika utapata nini usumbufu katika ukuaji wake hapa anataka kutulea sisi kwamba na ameliweka ni jambo la kwanza kabisa kuonyesha kwamba mara nyingine tunaweza tukafeli kwenye mambo ya kielimu lakini akili zetu zisiende mbali sana mara nyingine akili zetu tuzirejeshe kwenye mioyo yetu na makusudio yetu tangu mwanzo wa kusoma kwetu wallahi kama jambo lilikuwa liko hivyo basi badilisha mtu kwa sababu nia zinabadilika zinakubali kubadilika tufanye upya nia zetu makusudio yetu ni nini wa fil hadithi inna fil jasadi mudgha na katika hadithi ni kuja kwamba hakika katika mwili kuna kipande cha nyama idha salahat kikiwa kizuri kikitengenezeka kipande hicho kile tulichokizungumza ambacho kinahitajiwa kusafishwa kile salahal jasadu kulluhu mwili wote utakuwa ni mzuri utakuwa umetengenezeka kwa sababu danas ghishi ghili hakuna katika moyo elimu utakayosoma utachokisema na tija itakayopatikana wallahi utateremka mahala popote utaishi na watu hata siku moja utaishi mwezi miezi miwili hawatochoka na wewe namna wanavyoishi na wewe lakini leo dai mara amempigia mtu kichwa mara mwingine nasikia mkimizana na mwanafunzi wake mpaka kwenye majungu jikoni huko mpaka na masizi. Hivi vipi jamaa? Mambo haya ikuaje? Na mara nyingine nasikia wengine pia mtu apigwa. Shekhe akarudi na nundu. Si kwamba maana yake kwamba lazima upate mtihani kwenye elimu, hapana. Wewe sio umpata mitihani, umejitafutia mitihani. Kupata kitu kingine na kujitafutia ni kitu kingine. Na mimi naamini kwa kuwa maustadhi wako wameshasomesha watu wengi, wana mifano mingi ya wanafunzi ambao hawakufanikiwa, bila shaka itakuwa kwa kutosikiliza maelezo. Mara nyingine jambo linaumiza kwa sababu unajiona dai, ninazungumza watu wanisikiliza. Alafu yeye kwa kuyo kwa huko na chenu aniambia aa, kuna kusikiliza kuna kheri nyingi sana, kwa sababu haya yote umefikia baada ya wewe pia ulileleka na watu. Na usiseme kwamba yeye amefika huko, hawa watu waliwatengeneza wewe. Usiseme neno hilo, walikutengeneza wewe ili ukawatengeneze hao. Sasa iwe kila mtu akitengenezwa ndio ameshakatika kila basi, hakuna haja ya kusomeshana. Kumbe hakuna sadaka njiani itapatikanaje sasa kama ni wewe ndio utakatingia ria yao, watakaoletwa na wewe wameletwa na yeye. Ndio hivyo khairi anazopata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwani Mtume alifika kwa kwenu kijijini kwenu akafundisha nina mal amalu? Alifika Umar bin al-Khattab ndio akasimulia. Na wewe kabla ya kuijua ulipata wapi yote haya? Kwa sababu ya moyo haujatakasika, umebeba fikra nyingine na makusudiwa mengine katika safari yake mtu ya kutafuta ilmu. Akaitaja hii hadithi ambayo watu wengi wanaijua, pia akataja maneno ya Sahal, haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nuru wa fihi shay'un mimma yakrahuhu Allahu azza wa jalla. Ni haram katika moyo wote ule ikaingia nuru, alafu kumbe ndani yake pale pana nini, kitu ambacho Allah anakichukia, itatoka ile nuru, haviwezi kukusanyika pamoja, dhulma na nini na nuru. Kwa sababu Allah yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Ukafiri, bid'a, ghishi, tabia mbaya zote Allah anawatoa watu anapeleka kwenye nuru. Ikiwa dhulma bado ipo, nuru ikichungulia kwenye moyo ukaona bado kumbe huyu lau kama akipata kiwango fulani cha ilmu pataharibika mji au watoka mtu, utamwona mtu huyo yuko pembeni huko na mambo yake mengine, kila ukiwa nitakuja mimi ustadhi, usio na wasiwasi, kuna mambo tunapanga, nitakuja mpaka anazeeka atakuja. Huenda Allah ameangalia katika moyo wake akaona pia jambo lile halitomnufaisha, kwa sababu ndio ilivyo hata mali. Watu wengine wananyimwa kwa sababu hiyo. Allah ana hikima nyingi, ana hikima nyingi, ndugu zangu. Maneno ni mengi kama alivyotangulia kusema ustadhi. Mimi nimeona hata kama tutataja jambo moja sawa la mambo ya moyo tukalizingatia, basi ninaweza ikaleta manufaa makubwa, kwa sababu ndio mahala pa kuingia ilmu na huo ndio mwanzo wa makusudiwa ya mwanafunzi. Sasa ninachelea nikitaja, nitaji mambo matatu tu na siwezi kuyataja yote. Kama itawezekana hata nitaja jambo la pili kwa haraka haraka, lakini sidhani kama muda utanikubalia kwa ratiba namna zilivyo. Almuhimu kwamba hatusemi sisi kwamba tunahitajia maelezo mengi, sote tupo katika njia hii. Hata haya niliyosema pia mmeyasikia na nitakayoyasema pia yawe makusudiwa yetu, kwamba sisi ibara moja tu ukiulizwa, jambo gani ambalo tunatakikana tulifanye katika hii safari yetu ya kusoma da'wa na mafanikio yetu hapa duniani na akhira huko, sio kama yale yanayosemwa na wale wengine. Ukiulizwa jambo lipi, kwa neno moja tu jawabu lako, jibu kwamba Allah anataka tuwe wa kweli. Basi tumeelewana, si tuweni wa kweli. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Kusoma, kuzungumza, kufanya kazi, yote hatuweni wa kweli. Tutashereheshana tu maneno, lakini tuweni wa kweli. Jiangalie moyo wako wakati unatoka nyumbani kuja kusoma, kitu gani kilikuvuta kuja kusoma? Wakati uko hapa unavyoangalia wenzio, juhudi yako kwenye kusoma, kuna mambo mengi ya kuhimizana. Dili kwanza na moyo wako, na mara nyingine uambie, baadhi ya salafu walikuwa wanazungumza kwa sauti kwamba hilo silitaki, kumbe katika moyo wake kuna kitu kinamuelekeza. Wallahi mengine tutayasema sasa au kesho, lakini Allah akitupa umri tukafikia kuwa watu wazima, tutakuja kuyazungumza baadhi ya maneno ambayo tulikuwa hatutaki kuyasema hivi sasa. Tukipata umri huo na tukathibiti, tukawa katika njia hii, na tunamwomba Allah tu hivyo, ili mengine tuje kuambiana huko yale ambayo tutayaona lakini hatutoyao yatapotea yale yaliyopo baina yetu. Ikawa ndugu yako Salaf anaweza kuzungumza mbele yako, wewe ukajazia maneno ya chuki na humjui mtu, alafu ukija kumjua ukaona sivyo, lakini moyo ungekuwa umesafika, na hivyo ndio alivyokuwa Salaf, hawezi kukubali kwa sababu moyo wake ni msafi kumwenzie kwenye lile ambalo watu wanalikusudia. Na hii ndio natija itakayokuja, ule umoja mioyo imetengenea. Lengo letu ni moja, kusoma kwetu, daawa yetu, mtazamo wetu. Mimi nitapozungumza kwenye msikiti wako, wewe utakapozungumza kwenye msikiti wangu, au markazi au kadha, au mwanafunzi ameenda kusoma huku, mwingine amekwenda kusoma huku, watu hawatozozana na kutiana ngumi na pembe, kwa sababu nyote mnalenga nini? Moja. Tukiwa mioyo yetu kama haiko hivyo, tutachukiana. Ndio maana mimi nina maneno nawaambia mara nyingine wanafunzi wenzangu tukisoma, jalia misikiti yote imesajiliwa kwa jina lako, umeandikwa wewe, mimi sijaandikwa. Sawa? Lakini misikiti yote naruhusiwa kuzungumza. Tumeelewana? Mimi naruhusiwa kuzungumza misikiti yote. Yaani wewe unaniambia wewe zungumza kule, ili yako kwanza nitaiweza? Na mimi sio yangu. Naam. Kwani hapa ilishadi mi wangu? Kwa sababu ya nini? Kwa kuwa lengo ni moja, watu wamekaa na mimi. Kwa hiyo lengo likiwa moja, Tanzania nzima tutazungukiana, tutawasiliana, maneno tutaambiana, kuna mambo yataondoka mengi katika mioyo yetu, kuna mambo mengi yatapatikana ya dhahiri ikiwa tutaondosha vitu katika nini, katika mioyo. Kwa hiyo tuulenge moyo katika kusafisha hili tulilonalo. Sisi ni wakweli, tutafuta ilmu na dawa, tunaifanya yale unayoyazungumza na kuyaandika kweli, unamkusudia Mola wako na watu wanufaike kwenye lile, katika ilmu ambayo Allah amekupa, au kuna lingine liko mgongoni mwetu tunalitaka? Kwa hiyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala aitoharishe mioyo yetu, iwe sisi kukubali da'wa salafia na kuipenda na kusoma na kuitumikia kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah tudumishe katika marakizi ya ilmu, tusomeni, tuleleke, tukubali, tuwe madhalili tunapopokea ilmu, tutakuwa mashujaa wakati wa kuifikisha ilmu. Nasalullah ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sitaki kumaliza wakati, haitakuwa vizuri nizungumze na kuna watu wengine wasizungumze hata kidogo, itakuwa si kweli. Na wasipozungumza watanifanya mimi shekhi, lakini wakizungumza ndio tutakaa katika kadiri yangu.